بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب كيف يستحب الترتيل في القراءة. باب دې په بیان د دې کې چې قران کریم څنګه په کلاره لوستل دا مستحب دي. په یو نسخه کې دا ترجمه تل باب دا سراغله، باب استحباب الترسل. باب دې په بیان د دې کې چې قران کریم په کلاره لوستل مستحب دي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن ولكي دي بشي برز د قيامت صاحب د قرآن لا اقرأ د قرآن كريم للا ورتقي او فبرد جنت درجات لخيجا ورتل او پکلار پکلار قران کریم لولا كما كنت ترتل في الدنيا لگا څنګه چې بتا پکلار پکلار په دنیا کې لوستو د دې په لوستو کې تلوار مکوا او د جنت درجات لپبر خيجا فان منزلك عند اخر ايه تقراها يقينا منزلستا او ستا غزه چې د قران کریم د اخیرنی آیات سره د چته لولې اسناد د دې حدیث حسن دی. عاصم ابن بهدله چې د عاصم ابن ابي النجود وای د صدوق دی د اوهامو. دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی او بیا وای حدیث حسن صحیح. د دې لپاره یو شاهد موجود دی په صحیح سند سره، حدیث د ابو هريره رضی الله عنه په مسند احمد او ترمذی کې. د حدیث نه دا معلومه شو چې درجات د جنت دومره دي څومره چې د قران کریم آیاتونه دي، چې د هر آیات سره ته پورته خیجه یو درجه لا. او د صاحب القران نه مراد قاری د قران کریم، خو چې په دې عمل هم کوي، چې عامل بالقران امي، چې د دې په مقتضا عمل کوي، د دې اوامر منی، د نواهی او نزان ساتي. بعض اهل علم ذکر کړي چا چې عمل په قران کریم باندې وکو فكانه يقراه دائما وان لم يقراه، تبوی چې د همیشه قران کریم لولي د دې قاری دی، اگر کده دا غی لستل نه کوي خو عمل پې کوي نو بیا هم د لویل شي صاحب القران عامل بالقران. او کوڅوک په قران کریم باندې عمل نه کوي نو تبوی چې نه دی لسته، اگر کده همیشه دا قران کریم لولي. دې وجنه الله رب العالمین وی کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. نو مجرد تلاوت او د دې مجرد حفظ باغی باندې ویدا مراتب نه مرتب کیږي، چې انسان لدی په جنت کې اغپور ته مراتب علیه او قرب عند الله حاصل شي مگر پس د عملنا. اگر چې د دې حفظ دارنګ د دې لستل تجوید الحروف معرفه الوقوف دا لوی علم دی، په هر یو حرف باندې لس نیکی ملاویږي، خو چې عمل ورسره وي نو دا مراتب اعلا د جنت به بیا په دې حاصلېږي. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا جرير عن قتاده قال سألت انس عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قتاده ابن دعامه وی چې ما تپوس کړو د انس ابن مالک رضی الله عنه نه د نبی صلی الله علیه وسلم د قراءت بارکی، چې قران کریم باغی څنګه لوستو فقال کان یمد مدن نغرا لوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با د قران کریم چې کم مدود دی مدونه دی داغی خیال به ساتلو کم چې حروف د مد دی مد مد سره به لوستو. اسناد د حدیث صحیح دی امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی دارنګ ابن ماجه په سنن کې امام نسائی په سنن کبرا کې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې د قراو په نسبان د مد په دوه قسمه دی یو له مد اصلی وی او بل له مد فرعی غیر اصلی. غیر اصلی بیا تقسیمای دوه قسمونو له متصل او منفصل چې تفسیر په علم القراءات او علم التجوید کې راځي. په روایت د بخاری کې دا سراغلی قتاده وی چې ما د انس رضی الله عنه نه تپوس شوو دلته هری چې ما ته تپوس کړو. په روایت د بخاری کې چې سئل انس دا غنه تپوس یو کیف کانت قرات النبی صلی الله علیه وسلم څنګه قرات د نبی صلی الله علیه وسلم نو انس رضی الله عنه کانت مدن دا قرات مد مدو ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم بسم الله الرحيم بیا انس رضی الله عنه اولستو چې په بسم الله باندې به مد کولو او په الرحمن باندې به مد کولو په الرحیم باندې. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې د لفظ الجلاله د الله دا لفظ چې د دې په دی لام باندې به مخکې ده نه مت کولو دارنګي الرحمن کی په میم باندې کم چې د نون نه مخکې ده دارنګي په ح باندې په الرحیم کی کم چې د یا نه مخکې ده نو کم چې حروف مد دی پاغه باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم مت کولو. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن يعلى بن مملك انه سال ام سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته. يعلى ابن مملك ده ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ده قراءة بارك تبوس كړو چې څنګه به قران کریم لوستو دا غید مزبارکی. فقالت وما لكم وصلاته وما لكم وصلاته نو ام سلمہ رضی الله عنها ورلویلی وسدی تاسو لا موز در رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یعنی ما تصنعون مع قراءته وصلاته سکوی تاسو په موز در رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرات دا غیبانی. داوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا تحسرن ذکر کړیو چې افسوس او ارمان ورغلیو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غا احوال رایات شول زکه انکار وکړ په دې سائل باندې. په دې کې یو نوع تعجب ده لکه د عائشه رضی اللہ عنہا په حدیث کې مرضی و ايکم یطیق ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یطیق کبی او پتا سو کدا وسو طاقت لري لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وسو طاقت لرلو. نو په دې کې یو نوع تعجب ده چې تاسو دا غي د مز او د قراءت چرته وسو طاقت لرل شي. فقالت بیا ام سلمہ رضی الله عنها ویلیو کان یصلی و ینام قدر ما صلى رسول الله صلی الله علیه وسلم بمسکولو بیا به د کېدو په اندازې دا غي چې مز به کړو ثم يصلي قدر ما نام بیا به مسکول په اندازې داږي چې ود شوه بو ثم ينام قدر ما صلى بیا به ود کېدو په اندازې داږي چې سمره مزبه کړو حتا يصبح دا به رسول الله صلى الله عليه وسلم غویر دو عملو تر دې چې سبب کو ونعتت قراءته او دې صفت کړو د قراءت د رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا نناسابي دي صفت او وصف ذكر قوله در رسول الله صلى الله عليه وسلم دا قراءتي قران به لست حرفا حرفا يو يو حرف د حرفا حرفا معنا دا د مرتله ومجوده ومميزه غير مخالطه چې هر حرف به جدا جدا لستو پکلار پکلار او پاغي کې به تجوید مراعات یاد حرف نه مراد اغه جمله مفیدی دي چې په کوم ځای باندې جمله تمامي غنو پاغي باندې به وقف کولو مراعات د وقوف به کولو اسناد د دې حدیث ضعیف دی د یعلب بن مملک تو وجنا چې د ابن ابي مليكه دا استاد يعلى ابن مملك ده مجهول راغله په دې سند کې او سره د دین امام ترمذي رحمت الله عليه دي حديث لوي حسن صحيح په اسناد کې مجهول راوي راغله او د سند تحسين او تصحيح کړي د دې وجنه بعض نقاد او اهل علم په امام ترمذی رحمت الله علیه باندې حکم د تساهل کړه چې د تصحیح او تحسین د احادیثو کې تساهل کړي دارنګ د دې حدیث په متن کې اختلاف دی امام نسائی په سنن کبرا کې دا روایت ذکر کړي قپاغي کې د قراءت النبی صلی الله علیه وسلم دا نعت او صفت ام سلمہ رضی الله عنها نه ذکر کړي دارنګ دا حدیث امام احمد په مسند کې او ابن ابي شيبه په مصنف کې ذکر کړی د ابن ابي مليكنا چې غيد ام سلمہ رضی الله عنها روایت کوي د ابن ابي مليكا او د ام سلمہ رضی الله عنها په منځ کې دا واسطه د يعلب بن مملک نشته خو صحیح خبره دا ده چې د دې دواړو په منځ کې دا واسطه د يعلا ابن مملک موجوده ده او د مجهول ده دا حدیث په بل لفظ سره راغله د ام سلمہ رضی الله عنها نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرات ذکر کړه او پاغي کې دا ویلی چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یقطع قراءته آیه بسم الله ذکر کا ورپسې د سوره فاتحه د درې آیاتونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر آیات باندې ودریدو وقف به کول د آیات پر سر باندې لکه دا حدیث برسته مصنف رحمت الله علیه ذکر کی نو قول راجح دا ده چې دا یو حدیث ده د دې په اسناد او متن کې دغه اختلاف راغله کله په کې د قراءت النبی صلی الله علیه وسلم اغنعت ام سلمہ رضی الله عنها ذکر کوي کله نه ذکر کوي او کله په کې د قراءت دا تفصیل ذکر کوي چې بسم الله او ورپسې د سوره فاتحه درې یا سلور آیاتونه بهرحال اسناد د حدیث ضعیف ده د جهالت د یعلب بن مملک د وجنا قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ بسورة الفتح وهو يرجع وما كتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم دفتح مكة فرز باندي جبؤخ باندي ناستو أو سورة فتح لستو وهو يرجع حال دا دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترجیع کولو ترجیع ویل شي تردید لا چې دا आवाज د انسان په دې کې تردید او اشباع راځي تردید او اشباع پکې وي او د دې تفصیل په حدیث د عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه کې دا سم راغله لکه رستو براشیه چې ترجیع کولو دا حمزه به دا سی وی ا چې لکه حمزه باندې مدوی او درې پیری حمزه وې ا لکه سړی پس ورلی ناس وی او دا غي د حرکت د وجنه په دی اواز کې تردید راشي او دا اواز دا سی زی راځي اهل علم ذکر کړي چې په دی ترجیع کې دوه احتمال دي چې دا یا دوخه د حرکت د وجنه چې په اوخه باندې ناس تو رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره فتح لستو نو دا غي د حرکت د وجنه په اواز کې حرکت راتلو د حمزه کې به تردید راغی داسې به ا او بیا بل حرف کې به اوږدواله راغی او یاد اره چې اشباع د مد به کولو چې د مد لفظ او حرف براغه نو پاغي کې به اشباع او پورواله کولو اسناد د حدیث صحیح دی دا روایت دی د متفق علیه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم خيستكوي تاسو قرآن كريم پخبلو آوازونو باندي پخيستو آوازونو باندي دو قرآن كريم اغزينت ظاهر وي. نو په حدیث کې دې طرف له ترغیب دې چې قران کریم نه په خیسته आवाज باندې لستې شي او دا خیسته आवाज مطلوب دی. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام ابن ماجه په خپل سنن کې دا حدیث راوړی. امام نسائی سنن کې ذکر کړي. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې په کتاب التوحید کې دا حدیث تعلیقا ذکر کړي او ترجمه الباب په منعقد کړي چه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة وزين القرآن بأصواتكم. امام حاكم چه کل دا حدیث ذکر کی دا برا رضی اللہ عنہ نبیا ورسل دا الفاظ سوا كيف ان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. سند دا حدیث حسن نه کم چه امام حاكم ذکر کرده چې قران کریم تاسو خایسته کوي په خپل اوازونو باندې ذکر دا خایسته اواز چې د قران کریم لنورم حسن او خایس سیوا کوي. او په روایت د طبرانی کې راغلی چې حسن الصوت زینت القرآن خپل اواز دا د قران کریم زینت او خایس ده. او په مصنف د عبدالرزاق کې چې لكل شیء حلیا وحلیه القران الصوت الحسن ده هر یو شی د پاره زیور او کاله وی د قران کریم زیور او کاله د خیسته आवाज ده. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي بمعناه ان الليث حدثهم عن عبد الله بن ابي مليكه عن عبيد الله بن ابي نهيك عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وقال يزيد عن ابن ابي مليكه يزيد ابن خالد ابن ابي مليكه نقل كي عن سعيد ابن ابي سعيد وقال قتيبه هو في كتاب عن سعيد ابن ابي سعيد. مصنف رحمه الله عليه ددي حديث بسند كي چکم اختلاف د اغي طرف له اشاره کوي چې دا روایت د عبد الله ابن ابي مليكه نه داغه شاګرد ليث ابن سعد چې نقل کوي نو اغا د سعد ابن ابي وقاص په سند باندې رضی الله عنه او داغه شاگرد يزيد ابن خالد چې تنه نقل کوي نو اغا د سعيد ابن ابي سعيد په سند باندې نقل کوي. سعيد ابن ابي سعيد تابعي دي. نو بیا روایت مرسل دي او که روایت د ليث ابن سعد شي نو بیا اغا د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه نه دي غو صحابي دي. نو روایت بیا موصول له مرسل نه دي. او راجح قول دا چې دا حدیث د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په سند باندې د حدیث موصول له مرسل نه ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی نو حدیث موصول شو. او که سعيد ابن ابي سعيد وای چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي نو بیا حدیث مرسل شو ځکه هغه تابعی ده. لم يدرک النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقران ند زمونا چې چا په قران کریم باندې استغنا ونکا. امام بغوی رحمت الله علیه په شرح السنه کې ذکر کړی چې سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه وایي چې دا تغنی دی ځکه په معنا د استغنا ده. استغنا معنا د ځان بے پروا کول. ليس منا من لم يستغن بالقران عن غيره نده زمونږ نه زمونږ په سیرت او طریقه باندې نه ده چې هغه په قران باندې استغنا او نه کا ځان د نور خلکو نه مستغنی نه کو ځان چاله محتاج نه غني. حافظ ابن حجر رحمت الله عليه په فتح الباري کې وای چې تحسين الصوت بالقران په دې کې خود اهل علم نه ځانشته اتفاق د اهل علم نه چ قران کریم په خایسته आवाज باندې لستل دا مطلوب دي. خو په دې کې د سلف او اختلاف چې آیا په الحان سره قران کریم لستل جایز دي کنه. الحان نو مراد چې دانن سبا ور لقرا مقامات وي چې دا په فلاني مقام باندې مولستو په فلاني مقام باندې ترزونه نو بعض اهل علم دی لوی حرام ویلی دي او بعض دې تجویز کړل دي بلکې بعض ور لمستحب ویلی دي. خراجه قول داد چې کوم د طبيعت الانسان په اندازه باندې وي او پاغه کې تصنع او تکلف نوي نو دا جایز دی، په دې کې سباس نشته، بلکې دا کار مطلوب او مستحب دی. او که په تصنع سره د موسیقي تشبه وي، پکې تکلف وي، نو دا بیا جایز نه دی، ناروا دی. ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې وی: وكل من له علم باحوال السلف يعلم قطعا انهم براء من القراءه بالحان الموسيقى المتكلفه التي هي ايقاعات وحركات موزونه معدوده محدوده. سوچ د سلف په احوال کی سوچو کی او دا غي احوال ور معلوم دي چې غيب قران کریم څنګه لستونه دي، یقینا پويږي چې غي د دینه بریو چې قران کریم به د موسیقي او د دمګری په اغاوازونو باندې نه لستو چې په کومو کې تکلف وي، چې دا غي د پاراغي خاص حرکات او وزنونه مقرر کړی دي او خپل ترتیب ورله جوړ کړي، نو دغه تکلفات او تصنعات چې پکې ني بیا په دغه مقامات سره لستل جایز روا بلکې مستحب دي، او که دغه تکلفات او تشبه بالموسیقي پکې راشي نو بیا حرام او ناروا دي. نو د تغني دوه معنی دي، یو معنا استغناء او بل معنا تحسين الصوت. تحسين الصوت ترنم او تحزن په دې باندې چې په غمجن او ترنم اواز سره لولي. اسناد د حدیث دا صحیح دی، د حدیث په اسناد کې دا اختلاف دی چې علي ابن ابي مليكه د د شاګرد لیث ابن سعد چې روایت نقل کړي نو راوی د حدیث سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ذکر کړي. دارنګ یزید ابن خالد چې کله روایت نقل کړي نو بیا سعید ابن ابي سعید نے نقل کړي چې غو تابعی دی، نو بیا روایت مرسل لے. او صحیح خبر دا ده چې حدیث موصول لے، او د دې حدیث تصحیح کړي په طریق د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې دا غو په سند باندې وي. امام مزی رحمت الله علیه په الاطراف کې، او امام ذهبی په تجرید و اسماء الصحابه کې، او ابن حجر رحمت الله علیه په الاصابه کې چې حدیث موصولا صحیح ده. دې حدیث د پارا شاهدم موجود ده، حدیث د ابو هريره رضی الله عنه په صحیح بخاری کې چې له سمنا من لم يتغن بالقران. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن ابن ابي مليكه عن عبيد الله بن ابي نهيك عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. دغه مخکنه حدیث اوس مصنف رحمت الله عليه په بل سند باندې ذکر کو، د دې اسناد هم صحیح دی. په هغه ځای کې د ابن ابي مليكه دوه شاګردانو، یو لیث ابن سعد او بل یزید ابن خالد. نو د یزید ابن خالد هغه اسناد مرسل او د لیث ابن سعد هغه موصول. نو دا روایتم د ابن ابي مليكه شاګرد عمرو ابن دینار داسې نقل کړي لکه څنګه چې تنه لیث نقل کړي دی د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه پاغي. قال حدثنا عبد الله علاء بن حماد قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن ابي مليكه يقول قال عبيد الله بن ابي يزيد مر بنا ابو لبابه. عبيد الله بن ابي يزيد وي چتير شو په مون باندې ابو لبابه رضي الله عنه چې د دنو مبشير يا باز ينوم ذکر کړه رفاعه ابن عبد المنذر دا جلیل القدر صحابی او غزوه بدر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګره، او دارنګ په غزوه احد کې او د بنو عمرو ابن عوف هغه جندم د سره وا د فتح مکه په مقبانی، او د په نقباو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عقبیله حاضر شوه، او د علی رضی الله عنه په خلافت کې د بیا وفات شوه دی. نو ابو لبابه رضی الله عنه د تیر شوه او فتبعناه، نو موږ ورپسې روان شویو حتا دخل بیته تر دې چې خپل کور لور دن شوه، او فدخلنا عليه نو موږ هم ورپسې وردل نشویو. فاذا رجل رث البيت رث الهيئه، نو ناسا پیدا یو سړی رث البيت کمزوری او زوړ کور والا، رث الهیئتی کمزوری هیئت والا، جامع کمزوری وی کور کمزوری حالت کی، فقیر غریب. فسمعته یقول نمونت نواوری دل چی فرمائلے، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ویما در رسول الله صلی الله علیه وسلم ناوری دلی چی غی فرمائل، لیس مننا من لم یتغن بالقرآن، ند زمونگنا زمونگ پسیرت و طریقہ ند را روان اغسوک چی اغپ قرآن کریم باندی زان کی استغنا پیدا نکد بل چان زان مستغنی و نگنلو، یاد قرآن کریم پلستو کی تحسین و صوت و نکو آواز پی خیستنکو. قال فقلت لابن ابي مليكه، دا ابن الورد چې د کونیه و ابو هشام دی وی چې ما خپل استاد ابن ابي مليكه لوي، يا ابا محمد ارايت اذا لم يكن حسن الصوت خبر را کمالك چرتني دي خيستا आवाज والا. قال يحسنه ما استطاع، نو استاد را لوي ابن ابي مليكه چې आवाज به خيسته کوي سمره چې وسو طاقت وي، که आवाज خيسته نم د خپل کوشش دی کوي چې په خيسته आवाज باندې ولولي. متن د دې حدیث صحیح دی، خو په هغه سند باندې کوم چې مصنف رحمت الله علیه مخکې ذکر کو چې روایت د ابن ابي مليكه د خپل استاد ابن نهيك نه، هغه د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه نه، لکه مخکې دوه سندونو باندې ذکر شو. او د دې حدیث دا اسناد چې د رجال ثقات دي، خو عبید الله ابن ابي يزيد د دې په سماع کې د اهل علم اختلاف دي، د ابو لبابه رضی الله عنه نه چې سماع ثابت ته کنه. ابن معین رحمت الله علیه وی لا ادري سمع منه ام لا، ما لپته نشته چې آیا عبد الله ابن ابي يزيد د ابو لبابه رضی الله عنه نه سماع او اوریدل کړی دي کنه. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال قال وكيع وابن عيينة يعني يستغني به. دا اوس دی حدیث کې لفظ د تغني ذکر شو مخکي، نو مصنف رحمت الله عليه د سفيان ابن عيينة او د وكيع ابن الجراح نه دغه يتغنى معنا ذکر کوي، چې د تغني معنا صدا یعنی يستغني به، چې په دې سره ځان بي پروا کوي د نور خلکونه. اسناد صحیح دی او دا مقطوع دی د وکیع او د ابن عوینه قول دی د حدیث په شرح او تفسیر کې. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن مالك وحيوه عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اذن الله لشيء وغن ديخ الله رب العالمين كما يليق بشانه يوشلا ما اذن لنبي پشان دغه کې خود او قرات د نبی لا حسن الصوت چې خيسته आवाज والي يتغنى بالقران چې خيسته आवाज سره قرات د قران کوي، په خولي आवाज باندې لولي، يجهر به او په دې باندې جهر کوي د دې په تلاوت باندې. دا اذن په معنا د استمع سره دی، یعنی الله رب العالمین د خپل رسول او نبی چې خيسته आवाज والي او قران کریم په خولي आवाज لولي جهر پې کوي، نو دی چې څنګه غوک کی دي داسې غوک بل سلنه کی دي، کما یلیق بشانه تبارک و تعالی. اسناد د حدیث صحیح دا روایت د متفق علیه. باب التشديد في من حفظ القران ثم نسيه. دا باب د په بیان د تشدید او د تغلیظ کې، چا چې قران کریم یاد دي صحیح یاد کا او بیا د غفلت د وجنه ته ظاهر شو. قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن ادریس عن يزيد بن ابي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عباده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن نشته او سره چې قرآن کریم لولي ثم ينساه بأداء هير کی د غفلت د وجنا الا لقي الله عز وجل يوم القيامه اجزما، مگر دې و ملاويږي د الله رب العالمين سره پر ورځ د قیامت باندې اجزم. اجزم معنا د مقطوع اليد، جزم په معنا د قطع سر رازي، لاس د دبه پرې کړی شوی، یا مقطوع الاعضاء ند اندامونه بکټي پرې کړی شوی. یاد اجزم معنا دا چې اجزم الحجا د دبس حجت او دلیل نی جب بینی خبری بنشی کولے یادا کنایا دا دینا چه دے بخالی وی دہر خیرنا دا دلاسو کیا جولی کی بس خیر نی او مخ کی حدیث دا انس رضی اللہ عنہم ذکر شو و پاغی کی دا تفصیل ذکرو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی عرضت علي ذنوب امتي فلم ار ذنبا اعظم من سوره من القران او ايه اوتيها رجل ثم نسيها ما باندې وې د امت هغه ګناهونه پېښ ول نو د دینه ملوې ګناوه نکته چې یو سړی قران کریم ټول یا یو آیات د دې صحیحې یاد کړی وي او بیا د ظاهره کړی دا حدیث د سعد ابن عباده رضی الله عنه ضعیف ده د دې په سند کې یزید ابن ابي زیاد ضعیف راغله او د استاد عیسی ابن فائد دا مجهول له نو د دې دوو د وجنه اسناد د حدیث ضعیف د امام احمد رحمت الله علیه په خپل کتاب الزهد کې د مشهور تابعی ابو العالی رحمت الله علیه نه په صحیح سند باندې نقل کړي چې كنا نعد من اعظم الذنوب ان يتعلم القران ثم ينام عنه حتى ينساه مون بدل لوی گناہ شمارلا چې یو سړی قران کریم زده کی او بیا د دین غافل ودی تر دې چې داتې نه هیر شي او ابو العالیا د نوم رفیع ابن مهران زمانه د جاهلیت مون دیوا بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نرستو اسلام وروړی دی د ګڼو صحابه کرامو د احادیث نقل کړي د روایت او احادیث په صحیحینو کې مشهدارنګ په سنن اربعه او مسانید کې ابن عباس رضی الله عنهما د ډېر احترام او قدر کولو کله چې بدر ادن نشو نزان سره په کټ باندې کېنولو د قریشو سرداران بلان دیناستو ابن عباس رضی الله عنهما بوي ان هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الاسره دا علم چې ده شریف خاندانی سړی د نورم شرافت سی واکای او غلامان او مملوکان د په تختونو او کټونو باندې کینی اغه له لوی مرتبه ورکای نو دی مشهور تابعی ابو العالیه بوي چې مونږ تابعینو بدالو یو ګناش مارل چې وسړی قران کریم زده کی او بیا د دین او دی دته نه هیر شي باب انزل القران على سبعه احرف دا باب د په بیان د دې کې چې قران کریم په وو قراءات باندې نازل شوه دی شاول الله رحمت الله عليه په شرح د موطا کې وی ذکر کړی دی په بدل المجهود کې ته علامه سهارنپوری رحمت الله عليه نقل کړی چې دا لفظ د سبعه او د سبعه دا لفظ چې په دې احادیثو کې راځي په دې باب کې راغله نو دینه مراد کثرت دے تحدید تے نه دے مراد ذکر قران کریم په بعض کلمات او په بعض آیاتونو کې دوونم سیوا وجوه راغلی دي نو دا لفظ د سبعه دا د کثرت د پاره دے د تحدید د پاره نه دی په دې احرف السبعه کې بیا د اهل علم ډېر اقوال لچې دینه مراد څه دی امام ابو حاتم ابن حبان رحمت الله علیه پنځه دیش اقوال پکې ذکر کړی دي او اهل علم وایي چې اکثر په دې کې غیر مختار او غیر مرضی اقوال دي دو قولونه په دې کې اقرب او مشهور دي یو دا چې د دین مراد سبع لغات دي و لغتونه چې په وو لغتونو د عربو باندې قران کریم نازل شوی دی او دویم قول په دې کې دا دی چې د سبع احرفنا مراد سبعه اوجه دي په اوجه سره چې معانی متفق وي خو په بعض الفاظو کې اختلاف راغلي وي په معنا کې سفرق ني لك اقبل او تعال لا په یو معنا باندې دي چې راشه اقبل تعال وهلم مدري الفاظ دي په یو معنا را دي چې را متوجي شه او راشه دارنګ عجل واسرع تلوارك تعجل او اسرع دواړو لفظونه یو معنا د مترادف الفاظ دي متفقه المعاني نو دا دو قول دی په سبعه احرف کې چې یا ته سبع لغات مراد دي یا سبعه اوجه چې معانی متفق وي الفاظ مختلف وي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري. دا عبد چده غير مضاف ته سفيلا او القاري چده نسبت ده قاري د خزيمه ابن مدركه لا منسوب قرات لنه ده. عبد الرحمن بن عبد القاري وي چې سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام عمر رضي الله عنه چې ما ده هشام بن حكيم ناوريدلي يقرأ سورة الفرقان چې سورة فرقان لستو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې على غير ما اقرأها الى ود اغنى چې ما بلستو ما چې څنګه لستو نو د دین علاوه په بل قرات باندې لستو. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرانيها او رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه شان ته مال لستو داینه ما یو شان اوریدلو د هشام ابن حکیم ابن حزام نه مواردل چې په بل طریقه باندې لستو. فكدت ان اعجل عليه نو قریب وم زه چې تلوار وکم په د باندې مهلت مې نو ورکول چې دا موس پوره کی په موس کې قران لستو ان قریب و چې ما په موس کې دیرانی ولوي او مهلت مې نه ورکړه. ثم امهلته بیا مې مهلت ورکو حتى صرفا تر دې چې د موز نه فارغ شو. ثم لببته برداي بیا مې ورل صادر د دې مرین تا وکړو د مرین میونی وو برداي په بعضی الفاظو کې راغلي برداي هی د په صادر باندې خپل صادر مې تا وکړو یا د صادر او عام ول د مرین تا وکړو. فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم براوستو داد عمر رضی الله عنه غشدته په امر بالمعروف کې ددا ګمان کو چې د قران کریم دا سورته سوره فرقان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرات نه علاوه په خپل طریقه باندې او په خپل ثواب دید باندې لسته ده. فقلت یا رسول الله انی سمعت هذا يقرأ سوره الفرقان على غير ما اقراتنيها نماور لو چې یا رسول الله ما د نماور دل چې سوره فرقان په هغه طریقه لستو چې تاسو په هغه طریقه مال نه دی لسته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولوی پریږی دا. فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هشام ابن حکیم لو چې ولول قران سوره فرقان ولولا. فقرا القراءه التي سمعته يقرا نو په هغه طریقه باندې ولستو چې ما ته اوریدلی وسنګي لستو ما ګومان کولو چې د خطا لسته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزلت نو رسول الله صلى الله عليه وسلم وي دغه شان تم نازل شوه ده. ثم قال لي اقرا بما لو وجدت ولولا فقرات ما ولستو. فقال هكذا انزلت نو ما لو وجدت دغه شان لسته لشو استقرتم سيده ددام سيده. ثم قال بي فرمائل ان هذا القران انزل على سبعه احرف یقیناً دا قرآن کریم نازل کړه شوی د پوو قرتونو باندې. فقرأوا ما تيسر منه نو لولی تاسو د دینه هغه چې آسان وي کم چې تاسو له آسان وي په هغه طریقه باندې لولی. اسناد د دې حدیث صحیح دی دا روایت دی د متفق علی. نو دوو حروفونه مراد یا و لغات دي یا و وجوه د معانی و دي چې الفاظ مختلف وي معانی متفق وي. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام. إمام زهري رحمة الله عليه دي حديث بشرها وتفسير كوي جداكم وحروف بأحاديث كذكر شوال في الأمر الواحد دا صرف اختلاف بلفظ كده ليس يختلف في حلال ولا حرام پدې کې اختلاف د حلال او د حرام نشته. یعنی دا اختلاف لفظي دی اختلاف معنوي نه دی چې په معنا او حکم کې د اختلاف راشي چې ګنې د یو آیات نه د حلت معلوميږي د یو قرأت نه او د بل قرأت نه د حرمت معلوميږي. دا اسنادم د امام زهري رحمت الله عليه پورې صحیح دی مقطوع دی په امام زهري باندې چ شرح د حدیث کړه چې سبعت احرف نه مراد اختلاف لفظي دی اختلاف معنوي نه دی. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن سرد الخزاعي عن أبي بن كعب أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إني أقرأت القرآن. أبي بن كعب رضي الله عنه هو إيش نبي صلى الله عليه وسلم ما لويلو چه اي أبي قرآن كريم پما باندر استلشو وفقيل لي على حرف أو حرفين نويل شيو مال چه پا يو حرف باندر يا پا دو حرفونو يعني پا يو قرط باندر يا پا دو قرطونو. فقال الملك الذي معي نويلو مال أغا ملك چه زما سرو جبريل أمين را لويلو چه پا ما يوهي كول دا الله دا طرف نويل شيو چه پا يو قرط باندر يا پا دو قرطونو نو ملک جبریل را لوچ على حرفین چنه په دوو قرتونو معنی وایا. قلت على حرفین نو ما وچ په دوو قرتونو معنی. فقيل لي على حرفين او ثلاثه نو بیا مال ویل شو د الله رب العالمین د طرفنا بلا واسطه یا په واسطه د ملک باندې چ على حرفين او ثلاثه په دوو قرتونو ک په دریو. فقال الملك الذي معي قل على ثلاثه نو هغه ملک را لویلو چې زما سره چې وای په دریو باندې یعنی څومره چې به مالا اختیار را کې دې شو د کم او د سیوا بارک نو ما باغه سیوا اختیارولو. قلت على ثلاثه ما وجه په دریو قرتونو حتى بلغ سبعه احرف تر دې چې وو حروف وو قرتونو لرسیدلو. ثم قال ليس منها بیا ویلو مالا چې نشته د دې قرتونو نه الا شاف کاف مگر پاغي کې شفا ده د امراض باطنیو او د ظاهرو د پاره د ظاهر د پارم د امراض باطنیو د پارم قران کریم شفا ده او د ظاهرو د پارم کافن پدې کې اکتفا او کفایت ته بل سل حاجت نشتا. ان قلت سمیعا علیما عزیزا حکیما ک سمیعا علیما و او ک د دې په زبان دی عزیزا حکیما و نو دا سیدی پدې کې سګونا نشتا. معنا دا ک یو صفت دی په بل صفت باندې بدل کو نو پدې کې سم مضايقه او تنګی نشتا. ما لم تختم آیه عذاب برحمت او آیه رحمت بعذاب ترسو پوری چتن ختمه آیات د عذاب پر رحمت باندې آیات د عذاب یو ته پکې رحمت ذکر کی یا آیات د رحمت یو په عذاب باندې ختم کی دا بنه کې باقی یو صفت ک په بل باندې بدلی ګل دا در لجایز دی. خدا جواز عوام لنه ده افراد الناس لدا رسول الله صلی الله علیه وسلم لدا اختیار حاصل کم چې دا غین نقل دی نو د نقل مطابق بیا دا ویل شي چې څنګه راغلی. عام معنا لنه شي کته چې یو سړی په لغت د عربی باندې پویږي نو غلم غنی په قران کریم کې دا اختیار دی چې د عزیزن په ځای باندې دی حکیما او یو د حکیما په ځای باندې دی سمیع یا نور صفاتونه دی بدلی. کم تبدیلی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نرا نقل دا نو پاغي کې اختیار دی. اسناد د دې حدیث صحیح دی او حدیث د دې غونته امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی امام نسائی په سنن کبرا کې امام احمد ابن حبان او نور محدثینو. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاءة بني غفار. رسول الله صلى الله عليه وسلم د بني غفار قبيله دا غطالاب او د دن سرو. فأتاه جبريل نراغل ورل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال نويلو إن الله عز وجل يأمرك أن تقرأ أمتك على حرف. يقينا الله رب العزة حكم كي تالا جيت قرآن كريم أولو لخبل أمت لا على حرف فيو قرط باندي فيو حرف باندي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويليو أسأل الله معافاته ومغفرته زد الله رب العالمين عفو وبخن غوارم ان امتي لا تطيق ذلك زما امت ددي وسو طاقت نلري زك دا غي په السنو کې اختلاف دي يا په غي کې ننګ او غیرت ته دا ور لګرانه چې د یو لغت نه دی بل لغت لمنتقل شي. هر یو لغت ور لوي چې دی په خپل لغت باندې ول لم کم چې عرب دي او د قريش مختلف بطون او قبایل. ثم اتاه ثانيه بیا ور لپ دویم زل باندې ملک راغلو. فذكر نحو هذا نبيه دغشان تذكر كريو حتى بلغ سبعة أحرف تردي چه زيادت پا قرات لنو وقرتن لرسيد لیو قال نوويلو دي ملك إن الله يأمرك يكينا الله رب العالمين تاسو لحكم كي أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف چه تاسو قرآن كريم ورلولو ليبو حروف وقرتن بانده فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا فكم يو قرأتو حرف باني أو فكم يو لغت باني چه دي ألستو نو يقينا دي حق لرسيد لدي داور لجائز دي. اسناد ده حدیث سیده امام مسلمم ذکر کړه امام نسائی په سنن کبرا کې. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.